شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم علماء كرام اور عام مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت کرم فرمایا کہ ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی. فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں حدیث شریف کے مطابق رات اور دن والے فرشتے جمع ہوتے ہیں. رات والے فرشتے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں، دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جو فجر کی نماز میں حاضر ہو، فجر کی جماعت میں حاضر ہو، دونوں رجسٹروں میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے. اسی طرح عصر کی نماز میں بھی دن اور رات والے دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. جو اس نماز میں حاضر ہو دونوں رجسٹروں میں درج ہو جاتا ہے. اور ہم احناف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں معراج کی رات، پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یصلی الابردین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اور نماز اتنی اونچی اتنی اچھی عبادت ہے کہ کسی نبی کا زمانہ نماز سے خالی نہیں ہوا. جو بھی نبی ہو وہ شریعت والا نبی ہو، کتاب والا نبی ہو، یا وہ نبی ہو جس کے پاس کتاب نہیں، ان سب کی شریعتوں میں نماز تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج میں نمازیں فرض ہوئیں تو 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کم ہوتی گئیں، کم کرائی گئیں، کم کرائی گئیں، 5 رہ گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں واپس نہیں جاتا، مجھے حیا آتی ہے کہ کہ اگر پانچ نمازیں بھی کم ہو جائیں تو پھر کیا رہ جائے گا. اور لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ, اس دین میں کوئی بھی خیر اور بہتری نہیں جس دین کے اندر نماز نہ ہو. تو نماز اور فجر کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو, مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے جنت میں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. اور تم اس طرح دیدار کرو گے, اگر کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ ہجوم ہوگا, بہت زیادہ رش ہوگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چودھویں کے چاند کے دیکھنے میں ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے, رش نہیں, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے. اور بدء الاعمال جو عقائد و علم کلام کی کتاب ہے, انہوں نے یہ لکھا, یراہ المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثال. اللہ تعالیٰ کو مؤمن لوگ دیکھیں گے من غیر کیف, جس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے, کوالٹی کو بیان نہیں کر سکتے, و ادراک و ضرب من مثال, اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے, اس کے لیے کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ إِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ أَهْلِ الْإِعْتِزَالِ. نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کریں گے. فَيَا خُسْرَانَ أَهْلِ الْإِعْتِزَالِ, اے معتزلہ تم کتنے نقصان میں واقع ہو, اتنی بڑی نعمت کا تم انکار کرتے ہو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ جنت میں بازار ہوگا, تو انہوں نے کہا جی جنت میں بازار ہوگا, حدیث میں ہے جنت میں لوگ بازار میں جائیں گے, وہاں کچھ خریدنا کچھ فروخت کرنا نہیں ہوگا, مسلمان چلے جائیں گے, جنتی چلے جائیں گے, جو سامان ان کو چاہیے اس کی طرف اشارہ کریں گے, سامان اٹھایا جائے گا, فرشتے سامان اٹھائیں گے, خدام سامان اٹھائیں گے. جنت کے اندر جو خدام ہے حور اور غلمان, وہ رکھیں گے جہاں جہاں ان کو لے جانا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے, بعض لوگ کرسی پر بیٹھے ہوں گے, بعض لوگ مشک اور عنبر خوشبو کی ڈھیر پر بیٹھے ہوں گے, اور وہ جو مشک اور عنبر پر بیٹھے ہوں گے وہ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کرسی والے ہم سے بہتر ہیں, وہ کہیں گے ہم سب سے اچھے ہیں. اس لیے کہ جنت میں کسی کو افسوس نہیں, جنت میں کسی کو غم نہیں. تو جو کم درجے کے لوگ ہیں وہ اس اپنے درجے پر مطمئن ہیں, جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنے درجے پر مطمئن ہیں. اور دنیا میں اس کی مثال عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی عقل دی ہے, کسی کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن ہر ایک آدمی اپنی عقل کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے. کوئی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا. کسی کو بے وقوف کہا جائے تو وہ کہے گا تم بھی بے وقوف ہو, تیرا باپ بھی بے وقوف ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر مشک اور عنبر اور خوشبو کی بارش ہوگی. اس کے بعد جب وہ گھر آئیں گے ان کے چہرے کا جمال, چہرے کی خوبصورتی, نور بہت زیادہ ہوگا. یسعى نورهم بین ایدیهم من بین ایدیهم بین ایدیهم, نور اور روشنی ان کے سامنے سامنے ہوگی. جب گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہتی ہیں آپ جب گئے تھے اس وقت اور جب واپس آئے اب بہت بڑا فرق ہے. اب تو آپ کا چہرہ اتنا منور ہے جس روشنی اور جس نور کا اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ کہیں گے کیوں چہرہ منور نہیں ہوگا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور یہ سب نعمتوں سے اونچی نعمت ہے. جنتیوں سے کہا جائے گا مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے, جو مانگنا ہے مانگ لو. وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیا مانگتے ہیں, ہم کیا مانگیں, جو آپ نے دیا ہے وہ تو سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ ہے, تو ہم کیا مانگ لیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک تو یہ کہ میں آپ پر اپنی رضا کو نازل کرتا ہوں, یعنی میں آپ سے راضی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار, اللہ تعالیٰ کا دیدار, یہ اس قرآن کریم میں اس کو زیادہ کہا گیا, ایک زیادہ نعمت ہے جو ان کو ملے گی. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات, اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری, یہ ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم کمزور نہ ہو قبل اس نماز میں, قبل طلوع الشمس و قبل غروبها, فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اگر تم چاہتے ہو تو سستی مت کرو, چستی کرو. فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کی وجہ سے, جماعت کی پابندی کی وجہ سے, مسجد کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا. جس نے اپنی نیند کو قربان کیا, سونا نیند آتی ہے اور نیند نہیں کی بلکہ اٹھا اور جاگا, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنا دیدار نصیب کرا دیں. جن آنکھوں نے پیاری نیند کو بھگایا اس آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری ملاقات آ جائے گی. تو یہ فجر کی نماز خصوصاً مسجد میں, مسجد میں فجر کی نماز, عصر کی نماز یا دوسری نمازیں, اس کی تو بے حد اور بے حساب برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھتے تھے. ہم لوگ تبرکات کی پیچھے لگے رہتے ہیں کہ فلان جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے, فلان جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ہے. اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہی ہیں, اصل تبرک یہ ہے، ہمیشہ فجر کی نماز، ہمیشہ دوسری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں اور مسجد میں پڑھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شان یہ تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر، ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی لائن ہوتی تھی. اگر کوئی فتنے کی حدیث، جیسے مفتی عبد القادر صاحب نے فتنے کی حدیث ہی سنائی شام میں، شام کے متعلق، تو فتنے کی حدیث کے لیے کہتے تھے حضرت حذیفہ کے پاس جانا چاہیے. حضرت حذیفہ فتنوں کی احادیث کے اسپیشلسٹ تھے. اگر اذان کے متعلق حدیث چاہیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے پاس اذان کی احادیث ہی تھی، اس لیے کہ اذان کا شوق تھا، اذان دینے والے تھے. اگر وضو کی احادیثیں کسی کو چاہیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ احادیث، ان احادیث کو سناتے تھے. اگر مال سے دور رہنا اور فقیری کو اختیار کرنا، اس کی حدیثوں کی ضرورت تھی، اس کے اسپیشلسٹ تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. اور رسول ان کے مزاج میں چونکہ فقیری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فقیری کے متعلق احادیث سناتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مالداری بری چیز ہے، لیکن ان کے مزاج میں فقیری تھی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مال، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مال میں برکت دے، اے اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد میں برکت دے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ جو لوگوں کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور فرماتے ہیں مجھے تو یاد نہیں، میری بیڑی امیمہ ہے، انہوں نے بتایا کہ سو سے اوپر کا تو انتقال ہو چکا ہے، اولاد اور وغیرہ، اور زندہ زندہ تو بہت زیادہ. مال کی برکت، اولاد کی برکت کی دعا فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور برکتیں تو ان کا انکار نہیں کرتے، وہ بہت اچھی چیز ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اکثر وہ کمانڈر ہوتے تھے، تو اپنی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھا تھا اور فرماتے تھے اس بال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتے ہیں، فتح ہوتی ہے. اپنی بہادری پر اعتماد نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک پر اعتماد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر بالوں کا حلق کرایا، بال اتارے، تو ایک حصے کے بال حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دے دیے، اور ایک حصے کے بالوں کو تقسیم فرمایا. اور یہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال تقسیم کرائے اپنی عزت بڑھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو ہے ہی، بالوں کی وجہ سے تھوڑی عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے بیان فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو بہت خیر عطا کی ہے. اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو دنیا میں بھی بے حساب خیر دی ہے, آخرت میں بھی بے حساب خیر, اور حوض کوثر بھی آپ کو دیا اور نہر کوثر بھی آپ کو دیا, قرآن بھی آپ کو, حدیث بھی آپ کو دی ہے, شفاعت کبریٰ بھی آپ کو دی ہے. یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے جس میں آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھ چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے, ان چھ چیزوں میں ایک ہے شفاعت کبریٰ. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سب معذرت کریں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے حساب کتاب شروع ہونے کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, سجدے میں گریں گے, سجدہ کریں گے, لمبا سجدہ کریں گے, ان سے کہا جائے گا سجدے سے سر اٹھا, مانگ لے جو مانگنا ہے ہم آپ کو دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ اتنی شفقت ہے, اتنی محبت ہے کہ وہ محبت اور شفقت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اپنی امت پہ جو شفقت ہے شہ عالم کو, اتنی شفقت کسی ماں باپ میں دیکھی نہ سنی, وہ نہ باپ کو ہے نہ ماں کو ہے, اتنی شفقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے آدھی امت کی مغفرت ہو جائے, یہ قبول کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا اس سے زیادہ یا آپ شفاعت لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت چاہیے, اس لیے کہ شفاعت کا مطلب دعا کرتے رہو دعا قبول ہوگی. تو فرمایا آخر میں ایک بھی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امت جنت میں نہ پہنچے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو جمع کرتے تھے, تبرکات میں بال. تو بالوں کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھ جائے, وہ تو اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اور فرما اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ, آپ کی عزت اونچی ہے, آپ کے دشمن کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا, اسرائیل میں یہودی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم ابو لہب اور ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں. لیکن بالوں کو تقسیم کرتے تھے, بالوں میں برکت. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو شیشے میں رکھا تھا, جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم اس شیشے کے اندر پانی ڈالتی تھی اور وہی پانی مریض کو ہم پلاتے تھے, مریض کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتے تھے. اور ابن سیرین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, محمد ابن سیرین کے پاس, اس لیے کہ محمد ابن سیرین کے جو والد تھی سیرین, تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو آزاد کیے ہوئے تھے. اور حضرت انس کے پاس بال ابو طلحہ کے ہاں سے آئے اور ام سلیم اپنی ماں کی طرف سے آئے, اور حضرت ام سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک دیے تھے. تو بخاری میں ہے کہ عبیدہ نے کہا کہ آپ کے پاس بال ہے، اگر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے تو ہمیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا ہماری لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات اور چیزیں، ان سے تو ہماری محبت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے اور اوپر سے پرنالہ بہ رہا تھا. حضرت عمر جب پہنچے تو فرمایا اس پرنالے کو راستے سے ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ اس کا پانی لوگوں پر گرتا ہے. جب ہٹایا گیا وہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے عمر آپ نے اس پرنالے کو ہٹایا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا اور واپس آئے، کہنے لگے میں کھڑا ہوتا ہوں، اے عباس آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جائیں اور اس پرنالے کو دوبارہ لگا دیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات یہ تو یقینی طور پر بہت برکت کی چیز ہے، لیکن ہم صرف اس کو تبرک سمجھتے ہیں جیسے بال ہے کپڑے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی تبرکات ہیں. یہ جیسے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کلمات پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، ہم اسی طرح نماز پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیں ہیں وہ تبرک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلے ہوئے اذکار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. اصل تبرک تو قرآن اور حدیث ہے، ورنہ وہ بھی تبرکات ہیں. حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں مؤذن تھے. حضرت ابو محذورہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور صحابہ کرام نے اذان دی، اذان سنی. جیسے اذان سنی تو بچوں نے نقل اتارنا شروع کیا. نقل اتارنے والوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے، ان کی بہت اچھی اور پیاری آواز تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو پکڑ کر کے لاؤ. لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا، بالوں سے بعد میں پکڑا، پہلے فرمایا پڑھو. انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو پڑھتے رہے. اس کے بعد جب اس کا نمبر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کیا. اس لیے کہ اس کے ساتھ اختلاف تھا کافروں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے بالوں کو، اس کے پیشانوں کے بالوں کو پکڑا. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اتنی نفرت تھی کیا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ چپکے سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا اور ایمان کا مطالبہ کیا, ایمان قبول کیا, تو اتنی محبت ہو گئی کہ پوری زندگی ان بالوں کو نہیں کاٹا تھا جن بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا. ان بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے, میں نہیں کاٹوں گا. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام نصیب فرمایا, ایمان نصیب کیا. تو اصل برکت جو ہم ذکر کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, یہ جو بہترین ذکر ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. سبحان اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. الحمدللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. لا الہ, اور اسی طرح اللہ اکبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. ان تبرکات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ صرف تبرک نہیں, اس تبرک اور برکت کے ساتھ ساتھ اس میں بے حساب ثواب بھی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ جو پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز ہم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی. الحمدللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. مسجد میں آنا, مسجد کا بنانا, مسجد میں بیٹھنا, مسجد میں دین کی بات کا سننا, مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا, یہ سب مسلمان کے لیے کامیابی, سعادت, خوش قسمتی, خوشبختی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں, اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ, دونوں مسجد میں بیٹھے تھے, دین کی بات چیت کر رہے تھے. دیر ہو گئی, عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی, سخت اندھیرا تھا, لائٹ کا زمانہ تو نہیں, تو سخت اندھیرا. مسجد میں بیٹھنے کی برکت سے, مسجد میں وقت گزارنے کی برکت سے, مسجد میں دینی بات سننے سنانے کی برکت سے, مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے نکلے تو ہمارے پاس لاٹیاں تھیں, ان لاٹیوں میں سے ایک لاٹی کے اندر روشنی. علماء فرماتے ہیں ایک لاٹی میں, کبھی ایک کی لاٹی میں روشنی, کبھی دوسری کی لاٹی میں روشنی, دونوں لاٹیوں میں روشنی نہیں. یہ بتایا گیا کہ روشنی کو خرچ کرنے میں اسراف اور زیادتی مت کرو, جتنی روشنی کی ضرورت ہو اتنی روشنی کو استعمال کرو, خرچہ بھی کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری بھی نہیں ہوگی. جتنا استعمال کرنا چاہیے اتنا استعمال کرو. شریعت نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھائی ہیں. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ تم پانی کے استعمال کرنے میں زیادتی مت کرو اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو. کوئی کہے نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوں, اگر زیادہ پانی استعمال کیا تو پھر کیا ہوا, تو ایسے بھی بہہ رہا ہے. شریعت نے بتایا نہیں, اس وقت بھی اسراف اور زیادتی مت کرو, عادت تیری خراب ہو جائے گی. جب کسی کی عادت خراب ہو جائے تو پھر کنٹرول میں نہیں آئے گا, وہاں بھی مت کرو. تو کلو وشربو ولا تصرفو, کھانے پینے میں بھی زیادتی مت کرو. اسراف, مال خرچ کرنے میں بھی اسراف مت کرو, بخل بھی مت کرو, بخیل بھی مت بنو, مت بنو اور اسراف بھی مت کرو. تو ایک کی لاٹھی میں, اور یہ نہیں کہ ایک ہو تو دوسرا ناراض ہو جائے, کبھی ایک کی لاٹھی میں کبھی دوسری کی لاٹھی میں روشنی تھی. کسی زمانے میں میں کہتا تھا کہ چین ہر چیز بناتا ہے, ایسی لاٹھی نہیں بنائی ہے جس میں روشنی ہو, کسی زمانے میں. پھر بعد میں اس نے ایسی لاٹھی بنائی, اس لاٹھی کے اندر لائٹ ہے اور دو تین دن میں وہ خراب بھی ہو جاتی. اور بعض مرتبہ چلتی بھی نہیں ہے. بعض حضرات نے وہ لاٹیاں لائی, وہ بیکار پڑی رہی. تو بہرحال مسجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو روشنی دی. جو آخرت کی روشنی ہے ان کو بتایا گیا, تیار رہو آخرت میں بھی روشنی ہے. بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چلتے ہیں مسجدوں کی طرف, ان کو خوشخبری دے کہ ان کو روشنی ملے گی. تو جو اندھیرے کے وقت میں آتے ہیں, فجر کا وقت اندھیرے کا وقت ہے, دیکھو مسجد کے آنے کی کتنی برکت ہو گئی. اور یہ تو ہمیں اس کی قیمت معلوم نہیں ہے, ورنہ ہم لڑتے کہ میں پہلے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اذان کے بارے میں معلوم ہو جائے اور پہلی صف میں بیٹھنے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کتنا ثواب ہے, اس ثواب کے ڈھیر کو تم دیکھ لوگے تو تم پھر قرعہ ڈالو گے کہ کون آگے جائے گا. اتنے لوگ ہیں کہ سب صف میں نہیں آ سکیں گے تو پھر قرعہ ڈالو گے. لیکن آخرت کے ثواب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے, آخرت کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے. آخرت کی روشنی کو جو مسجد کے آنے پر ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے. لیکن دیکھو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں, یہاں ظاہر کر دیا. اور جب وہ دونوں صحابی الگ ہو گئے اپنے اپنے گھر جانے کے لیے, الگ الگ گلی میں جانے لگے, تو پھر ہر ایک کی لاٹھی میں روشنی, دونوں کے پاس روشنی. تو یہ بتایا گیا وہ آخرت کی روشنی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے کہ آخرت میں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال کی وجہ سے, اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراخی اور رزق کے اندر اللہ تعالیٰ زیادتی عطا فرماتے ہیں. تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ صرف آخرت مل گئی اور دنیا نہیں ملی. اس لیے ایک صحابی بہت کمزور ہو رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں اتنے کمزور ہو گئے, چلنا پھرنا بھی تیرے لیے مشکل ہے, کوئی دعا تو نہیں کرتے. اس نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آخرت میں جو مجھ پر تکلیف آنے والی ہے اس تکلیف کو میری اوپر دنیا میں ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے دعا تو ایسی نہیں ہوتی, دعا بھی سیکھنا چاہیے. یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایسی دعا ہے کہ ہر ایک کو یاد ہے, یہ دعا ہر ایک مسلمان کو یاد ہے. اور ہمارے ماں تو جب بچوں کو نماز سکھاتے تھے تو آخر میں یہ دعا سکھاتے تھے اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ دعا نہیں، یہ دعا سکھاتے تھے. اگرچہ اللهم ظلمت نفسی وہ دعا پڑھنا چاہیے، فرمائے یہ دعا پڑھ لو، یہ کتنی پیاری دعا ہے. اس لئے جو قرآن اور احادیث کی دعائیں آدمی پڑھتا ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة حالة حسنة نعمة حسنة، اے اللہ دنیا میں مجھے بہترین عطا نعمت عطا کر دے، اور بہترین نعمت اچھا مکان دے دے، اچھی بیوی دے دے، مال حلال دے دے، حلال مال دے دے. یہ نعمتیں ہیں. اب یہ تین چیزیں آدمی کے پاس ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی اولاد ہو، اچھا مکان ہو، اور اچھا تب ہے جب محفوظ ہے، محفوظ ہونے میں اچھا ہے، حسنتا اس میں حفاظت بھی آگئی، چوروں سے حفاظت اور ڈکیتوں کی حفاظت ہو، یہ بھی حسنتا میں آگیا. تو فرمایا کہ حالت حسن یہی ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزرتی ہو. حدیث میں آتا ہے اس آدمی کی زندگی بہت سکون کے ساتھ ہے جو گھر کے اندر رہتا ہو، اس کا گزارا ہو رہا ہے، کھانی پینے کا گزارا ہو رہا ہے، اور کسی کے ساتھ جھگڑا وگڑا نہیں ہے. آمنن فی سربہ، اور اس کا دل مطمئن ہے، کسی کے ساتھ تو میں نہیں ہے، محفوظ ہے. یہ سب سے اچھا آدمی ہے. اور وہ آدمی جو ملین بلین کا مالک ہے لیکن گھر میں پریشان، باہر پریشان، مزدوروں کے ساتھ لڑائی ہے، حکومت کے ساتھ لڑائی ہے، دن رات نیند سے محروم ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں، اور پہلے والے کے پاس کچھ نہیں اور اس کے پاس سب کچھ ہے. کہتے ہیں فارسی میں ماں ہے چندارم غم ہے چندارم دستار ندارم غم پیچ ندارم، میرے پاس کچھ نہیں اور میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ میرے پاس عمامہ ہے اور نہ عمامے کو لپیٹنے کی فکر ہے. اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتا، اور آخرت میں بھی اچھی حالت. اور اچھی حالت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 100 سال 50 سال اس کو عذاب ہو جائے، پھر اچھی حالت. فرمایا نہیں، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب کے نار اور آگ کے عذاب سے بچا دے. تو یہ سب سے بہترین دعا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز میں اور جماعت والی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں نور اور روشنی دے دی، اور وہ معلوم نہیں کیسی روشنی ہوگی جو آخرت کی روشنی ان پر ظاہر ہو جائے. اس لئے کہ آخرت کی چیزیں جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ تو عجیب ہوتی ہیں. وہ کسی نے ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ کوئی بھوکا تھا اور بالکل مرنے کے قریب تھا، اور ایک صاحب آئے، فرشتہ کسی شکل میں آیا اور اس کو کچھ پلایا، پیاس کی پیاس کو بجھانے کے لیے کچھ پلایا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ پانی اس کے لیے کافی تھا. تو آخرت کی نعمت ایسی ہے. اور ہمارے اکابر میں سے ایک تھے جب شاملی کا جہاد ہو رہا تھا علماء دیوبند اس میں شریک تھے حافظ زامن رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے تو غالباً مولانا مظہر صاحب تھے جو بانی دار تھے مظاہر علوم کے تو وہ بھی اس جہاد میں شامل تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں زخمی پڑا تھا وہ اتنے میں کوئی آیا اس کے ہاتھ میں گلاس تھا تو حافظ زامن شہید کو پلایا وہ پھر لا کر کے میری منہ میں رکھا دوسرے نے کہا نہیں اس کو مت تو یہ نہیں ہے یعنی یہ شہداء میں نہیں ہے ان کی شہادت اس وقت مقرر نہیں ہے تو کہا گلاس کو ہٹایا لیکن گلاس جو میری منہ میں رکھا اس کا ذائقہ اب تک میری منہ میں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے تھے کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہی مزہ میری منہ میں ہے تو آخرت کی نعمتوں کا پتہ اگر ہمیں چل جائے تو پھر تو دنیا کا کاروبار چھوڑیں گے تو دنیا کا کاروبار تو چھوڑنا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو چھپایا ہے حضرت مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں اور جو اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک موتی کسی بچے کو دے دیا جائے بچہ اس موتی کی قدر کو نہیں جانتا تو وہ کسی دکاندار کے پاس جا کر کہتا ہے یہ موتی لے لو اور مجھے مٹھائی دے دو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاکھوں رین کی ہے تو ہماری مثال بچوں کی ہے اور اگر وہی موتی کسی ماہر کے پاس دکاندار کے پاس اور کسی کمپنی والے کے پاس لے جائیں تو وہ کہے گا یہ تو لاکھوں رین کا ہے اسی طرح ہم بھی یہ دنیا کی یہ جو ہماری عبادتیں ہیں یہ ہمارا ذکر ہے یہ ہمارا نماز پڑھنا ہے یہ ہمارا مسجد میں حاضر ہونا ہے اس کی قدر سے اس کے مرتبے سے اس کے ثواب سے ہم اس طرح واقف نہیں ہیں حضرت فرماتے تھے جیسے وہ بچہ موتی کی قیمت سے واقف نہیں اگر اس کو موتی کی قیمت کا پتہ چل جائے جو ہماری عبادات ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جائے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے تو یہ مسجد کی برکات ہے بشر المشائین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ مسجد میں جب تم جمع ہوتے ہو اس کو فضول نہیں سمجھنا چاہیے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا جب جنت کے باغات میں سے تم گزرتے ہو فارتعوا تو اس میں سے تم کچھ کھا لو باغیچے جب آدمی باغ میں جاتا ہے تو باغ کے پھلوں کو توڑتا ہے اور کھاتا ہے تم پھلوں میں سے توڑ کر کے کھا لو قیل ما ریاض الجنہ وما ریاض الجنہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المساجد مسجدیں اور دوسری روایت میں فرمایا حلق الذکر ذکر کے حلقے اب جب دونوں جمع ہو جائیں پھر تو واہ واہ مسجد بھی ہے مسجد کے اندر ذکر کا حلقہ بھی لگا ہوا ہے اور ذکر کے حلقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم باپ دادا کو یاد کرتے ہو. او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ, جیسے ان کی عادت تھی جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو حج کے میدان میں مشاعرہ کرتے تھے, اور مشاعرے میں ہر ایک اپنے باپ دادا کی فضائل کو اپنے باپ دادا کے چیزوں کو بیان کرتے تھے, میرا باپ دادا یہ تھا, میرا یہ تھا. یہ ان کی عادت تھی عرب کی, اس لیے ان کا مشہور شعر ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ میرے باپ دادا ہے, جب ہم مجلس میں جمع ہو جائے تو تم ان کا مثل پیش کرو. یہ ان کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عادت کو چھوڑو جیسے تم اپنے باپ دادا کو مشاعرے میں آواز بلند کر کے یاد کرتے تھے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, اور بلند آواز سے کر سکتے ہو جیسے وہ بلند آواز سے کرتے تھے تو یہ بھی اونچی آواز سے کر سکتے ہو. ہاں اتنی آواز کو اونچا مت کرو کہ تمہارا گلا بیٹھ جائے اور تمہارا گلا خراب ہو جائے. اس لیے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے تھے اور ذکر کو بلند آواز سے اونچی آواز سے کلمات کہتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم, تم اپنے اوپر نرمی کرو, اتنی بلند آواز مت کہ تم کو تکلیف ہو. اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون الصم ولا غائبا, تم اس اللہ کو نہیں پکارتے ہو جو اللہ بہرا ہے. اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے, اور جب سننے والے سے آدمی بات کرتا ہے جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس میں معتدل آواز ہوتی ہے, برابر آواز ہوتی ہے, زیادہ تیز آواز کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کا انتقال ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو رات کے وقت قبر میں اتارا, روشنی تھی, روشنی جلائی تھی, اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارا, کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اتارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کسی کو لگ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو قبر میں رکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ کسی کا ہاتھ لگ جائے یہ بھی برکت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ لگا دے یہ بھی برکت ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو رہے تھے, قبر میں اتارے گئے, تو میں نے ایک انگوٹھی تھی میری, میں نے انگوٹھی کو قبر میں ڈالا, انگوٹھی قبر میں ڈالی, پھر میں نے کہا دیکھو بھائی میری تو انگوٹھی قبر میں گر گئی. اس وقت مٹی ڈالنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن ابھی تک اس کے اوپر تختے وغیرہ نہیں لگائے تھے, تو لوگوں نے کہا بھائی جب انگوٹھی گر گئی تو اس کے لینے کے لیے اتر جاؤ. اتر گئے تو کہا انگوٹھی مجھے کیا لینا تھا, انگوٹھی کیا لینا کیا دینا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو بوسہ دیا, اور میں نے کہا مجھے یہ شرافت حاصل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ میرا ہاتھ لگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو قبر میں اتارا اور یہ فرمایا کہ کان یرفع صوتہ بالذکر, رواہ ابو داؤد. یہ صحابی ذکر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. تو ہلکی آواز اور بلند آواز سے ذکر کیا جائے تو حدیث میں اس کا ثبوت ہے, ہاں کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, نمازی کے نماز میں خلل نہ ہو, تلاوت کرنے والوں کی تلاوت میں خلل نہ ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہم مسجد میں آئے اور مسجد کی برکت, نماز کی برکت ہمیں حاصل ہو گئی, اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله فی الجنت, جو صبح کے وقت مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے او راح یا شام کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئے تو اعد اللہ له نزله فی الجنت, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کریں گے. جنت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہوگا. تو یہ مسجد میں آنا اور بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا اور دین کی باتوں کو ذہن میں رکھنا اور دین کی باتوں پر عمل کرنا اور اچھی بات کو قبول کرنا, یہ مسلمان کی شان ہے. مثلا یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی مہینے کی مناسبت سے مفتی عبدالقادر صاحب نے آپ کو بعض باتیں بتائیں کہ دین کے دشمن لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں. اب مثلا اس محرم میں جب بھی لوگ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام, محرم میں ان کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ امام کے دو معنی ہیں, ایک امام کا مطلب مقتدا ہے, پیشوا ہے, آپ کی مسجد کے امام مولانا عامر صاحب اور دوسرے ائمہ ہے, ایک امام کا یہ مطلب ہے. اگر یہ مطلب ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ سب امام ہیں, امام ابو بکر بھی ہے, امام عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے, وہ سب امام تھے, مقتدا تھے, پیشوا تھے. اور ایک دوسرا امام کا مطلب اور معنی جو شیعہ لوگ لیتے ہیں کہ امام ان کی نزدیک کس کو کہتے ہیں, امام وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر امام فاسق ہو, گناہگار ہو تو تب بھی جنتی ہے, اس کو گناہوں کی اجازت ہے, ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے, پوری دنیا کے ہر چیز پر اس کی حکومت ہے, وہ حلال کو حرام بنا سکتے ہیں, حرام کو حلال بنا سکتے ہیں. عام لوگ جس راستے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ائمہ ان کے عقیدے میں ران سے پیدا ہوتے ہیں, دوسرے راستے سے پیدا نہیں ہوتے, ران سے پیدا ہوتے ہیں. ان کے پاخانے سے مشک کی خوشبو آتی ہے, یہ ان سے غائبانہ مدد مانگ سکتے ہیں, غائبانہ مدد تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں, مانگنا چاہیے. ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں, صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, رحمان اور اللہ سے مدد مانگو, کسی اور سے مدد مت مانگو. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر تم دوسروں سے مدد مانگتے ہو غائبانہ، وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں، اگر سن لے بالفرض تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، ان سے مدد مت مانگو. تو ذرے ذرے پر ان کی حکومت ہو، اور تمام انبیاء سے وہ بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ برابر ہیں. یہ امام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے. اب جب لوگ امام حسن امام حسین بولتے ہیں تو اس کا مطلب تو بظاہر وہی ہے جو شیعہ لوگ کہتے ہیں. اس لیے ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین یہ کہنا چاہیے. وہ جو اپنے 12 اماموں کو مانتے ہیں تو ان اماموں کو اس درجے میں مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، محمد باقر رحمت اللہ علیہ، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح علی رضا اور محمد تقی علی نقی، حسن عسکری اور مہدی، جیسے مفتی صاحب نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، دوسرے لوگ کو کہیں گے امام مہدی، اگرچہ وہ امام دوسری نیت سے کہیں گے کہ مقتدا ہوں گے، لوگ ان کی پیچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی پیچھے پہلے نماز پڑھیں گے، لیکن دوسرے لوگ تو امام کا دوسرا مطلب لیتے ہیں. تو اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مقتدا ہے. تو وہ مقتدا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جنت میں مقتدا تھے تو دنیا میں بھی ان کی اقتدا کرو. دنیا میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا کہ تم ان کی پیچھے چلو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کو چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی، اور صلح کر کے اب حکومت کو چھوڑ دیا، اور کیا نام ہے، راستہ صاف ہو گیا فتوحات کے لیے، فتوحات چالو ہو گئی. انہوں نے یہ کام کیا، مقتدا بن گئے. تم بھی یہ کام کرو، صلح صفائی والا کام کرو، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے یہ کام کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کام کیا. آخر میں ہماری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور شیعوں کی تمام کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 20 سے زیادہ کتابوں میں، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخر میں یہ فرمایا کہ بھائی تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، یا مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو، یا میں مدینہ منورہ، لیکن اس کی سند تو صحیح ہے کہ مجھے آپ یزید کے پاس بھیج دے تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں. تو تم ان کی اقتداء کرو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شر اور فساد کو پسند نہیں کیا، بلکہ ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کو پسند کیا. اس لیے تم بھی صلح صفائی کرو گے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما آپ کے مقتدا ہوں گے، آپ ان کے مقتدی ہوں گے، اور جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے. تو محرم کے متعلق ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ محرم کے متعلق یہ ہے کہ بعض لوگ محرم کے علاوہ، محرم ہو یا غیر محرم، نام رکھنے میں پہلے زمانے میں احتیاط نہیں کرتے تھے. اب تو الحمدللہ لوگ سمجھ گئے. تو علی بخش، حسین بخش، حسن بخش، حسین بخش، اس طرح نام رکھتے تھے، جس کے معنی ہے کہ علی نے یہ بخشا ہے، یہ بچہ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بخشا ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا ہے. حضرت حسین کو منہ کیسے لگائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں. بعض کو محروم کرتے ہیں, نہ ان کو لڑکا ملتا ہے نہ لڑکی ملتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو اور نسبت کر لی جائے. یا اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے نام تھے اچھے نام, طلحہ نام تھا, زبیر نام ہوتا تھا, زبیر کے معنی شیر, اور طلحہ, طلحہ کے ایک معنی کیلا, وہ طلحہ کی دوسرے معنی ہے کانٹے والا درخت. دونوں معنی اچھے ہیں. اللہ کرے دین اور اہل دین کے لیے کیلے کی طرح نرم ہو اپنوں کے لیے, اور دین دشمنوں کے لیے کانٹوں کی طرح ہو. صحابہ کرام کے جتنے نام ہیں وہ اچھے ہیں. بعض لوگ حضرت معاویہ کے نام سے ڈرتے ہیں, حالانکہ حضرت معاویہ کا صرف نام نہیں, صحابہ کرام میں آٹھ یا آٹھ سے اوپر صحابی ہیں جن کا نام معاویہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو برقرار رکھا. اور معاویہ کے کئی معنی ہیں, لیکن ایک معنی ہے دعوت دینا, ایک دوسرے کو دعوت دینا. تو معاویہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا داعی بنا دے, کہ دین کی طرف دعوت دے. تو الحمدللہ ذکر کے لیے اور ذکر کی مجلس اور دین کی بات چیت کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح ذکر کرو جیسے لوگ تم کو پاگل کہیں. روایت کی سند پر کلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعکم فی درجاتکم الا انبئکم بخیر اعمالکم. کیا میں تم کو بہترین عمل نہ بتاؤں جو عمل میں بہترین عمل ہے؟ بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم, اور وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اعلیٰ درجے اور بہت ہی زیادہ پاک اور صاف اور مبارک ہو, اور جو آپ کی درجات کو بہت زیادہ بلند کرتا ہو. وخیر لکم من انفاق الذهب والفضۃ, اور وہ عمل جو مال سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو. وخیر لکم من ان تقاتلوا عدوکم فتقتلونہم ویقتلونہم فتقتلونہم ویقتلونکم, اور یہ کہ تم دشمن کا مقابلہ کرتے ہو وہ تم کو قتل کرے, تم ان کو قتل کرو, اسی بھی بہتر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے فرمایا حضرت بتا دیجئے, یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ ان سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر سب سے بہتر ہے. اور اللہ, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ ہے, انا مع عبدی, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, ما تحر ما ذکرنی, جب تک مجھ کو یاد کرتا ہے, و تحرکت بھی شفتاہ ہو, اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. تو ہونٹ ہلانا, ذکر کرنا بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے, اور ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے, اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے, اور ذکر بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے, اور پوری دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس مجلس کو اور ان انتظام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, جو انتظام فرماتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, سب کو اللہ تعالی قبول فرما دے. اب مختصر ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو سامنے رکھا تھا, میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں تاکہ حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی منفوذات میں سے تھوڑا سا ہم سن لیں. فرماتے ہیں, بار بار توبہ کرتا ہوں مگر ٹوٹ جاتی ہے وہ, پھر گناہ ہو جاتا ہے. اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال تو نہیں, دنیا و آخرت کہیں تباہ نہ ہو جائے. ایسا عمل ارشاد فرمائے جس سے توبے پر استقامت اور پکا ہونا نصیب ہو. آپ کی پریشانی سے قلق اور پریشانی ہے, تازہ غسل کر کے تنہائی میں دو رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں, پھر دیر تک استغفار میں مشغول رہیں. استغفار کرتے رہیں, استغفار بھی ہر خوشی کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عاجزی سے توبہ کریں کہ یا اللہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں مگر تیری مدد شامل حال نہ ہونے سے توبہ باقی نہیں رہتی. اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما اور سچی توبہ نصیب کر, بغیر تیری مدد کی کوئی توبہ توبہ نہیں. نفس اور شیطان دو کتے تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں, تیری طرف سے ہیں, تو ہی ہماری حفاظت فرما, تو حفاظت ہو سکتی ہے, ورنہ میری تباہی اور ہلاکت میں کوئی کسر نہیں. پھر جو تسبیحات تجویز کی تھیں ان کو شروع کریں, جب توفیق ہو اس پر شکر ادا کریں. اخلاص اور ہمیشہ کی ہمیشہ کرنے کی دعا کریں. ہر کام ہمت اور محنت سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. کبھی کبھی حالات سے اطلاع دیتے رہیں. سید سورہ فاتحہ ان درود شریف طرح سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا

درود شریف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. السلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہے رب کریم ہماری اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے رب کریم ذکر کی مجلس کو قبول فرما، اے رب کریم سننے سنانے کو قبول فرما، اے رب کریم اس مسجد کو، مسجد والوں کو قبول فرما، اس شہر والوں کو قبول فرما، اے رب کریم خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے رب کریم دونوں جہان کی خیر و سعادت اور کامیابی ہمیں نصیب فرما، شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، خیر اور برکات سے مالا مال فرما، اے رب کریم اچھی صفات اور اچھی عادات ہمارے اندر پیدا فرما، بری عادتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، بری عادتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، جو ہمارے درمیان یا متعلقین دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو وفات پا چکے ہیں یا رب کریم ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، اے رب کریم ان کی کامل مغفرت فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہماری پر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما، ہر شر سے سب کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہماری دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیاں سعادتیں ہمیں نصیب فرما، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا، شیطان اور نفس کی لائن سے اور وساوس سے سب کی حفاظت فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، سود کی نحوست سے و حرام سے سب کی حفاظت فرما، اے رب کریم حاسدین کی حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، ڈاکوں کی ڈکیتی سے، چوروں کی چوریوں سے، نظر بازوں کی نظر بد سے، ساحروں کے سحر سے سب کی حفاظت فرما، حاضرین کی حفاظت فرما، حاضرین پر خصوصی رحمت نازل فرما، اے رب کریم اس مسجد کی نگرانی کرنے والے اور تمام مساجد کی نگرانی کرنے والے، خدمت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے خیر عطا فرما، اور اے رب کریم ہم سب کو خیر کی توفیق نصیب فرما، اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا فرما، ہمیں اپنے عیبوں کے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے عیب سے عیوب سے ہمیں اندھا بنا، اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو اور ائمہ کرام کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ان سب کی مغفرت فرما کر ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے علم کو، ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے، سب کو علم، عمل، تقوی، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے رب کریم اچھی عادتیں، اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما دے، جو فتنے دنیا میں اٹھے ہوئے ہیں اے رب کریم ان فتنوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے، اور ان فتنوں کے مقابلے کی اور دور کرنے کی، ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، اہل سنت والجماعت کو اے رب کریم دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرما دے، آخرت میں تو مقبول ہے، دنیا میں بھی ترقی عطا فرما دے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں خصوصاً شام میں، اے رب کریم ان مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان کے بچوں کی مدد فرما دے، عورتوں کی مدد فرما دے، سب مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان کے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، مسلمانوں کو اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دے، ان حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے جو دوسروں کے اعلی کار ہیں، دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، اے رب کریم اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دے، اے رب کریم اس ملک میں اور پوری دنیا میں اہل حق کی، دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، معابد کی، معاہد کی، خانقاہوں کی، تبلیغ جماعت کی، دینی تنظیموں کی خدمت، دینی تنظیموں کی اے رب کریم حفاظت فرما دے، اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے، اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے، اور اے رب کریم سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، غیب کے خزانوں سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اے رب کریم ان کے ہاں رزق کی تنگی ہے ان کو رزق کی فراخی عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورتیں پیدا فرما دے، ہمارے سب گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے، جہنم کے عذاب سے سب کی حفاظت فرما دے، پورے سرات پر بجلی کی طرف گزرنا نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما دے، اے رب کریم دائیں ہاتھ میں عمل نامہ نصیب فرما دے اور بغیر حساب کتاب کے مفت میں جنت و فردوس عطا فرما دے, جیسے مفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا پلا رہے ہیں, اے رب کریم مفت میں سب کو جنت بھی عطا فرما دے, اور اے رب کریم دنیا اور آخرت میں ہماری عیوب کو چھپا دے, ہماری عیوب پر اپنے فضل و کرم سے پردہ ڈال دے, سب کے علم میں عمر میں اور اولاد میں رزق میں برکت عطا فرما دے, سب کے عمل میں برکت عطا فرما دے, اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے, برے اعمال سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, ہمارے دوست و احباب معاونین و مدارس کے معاونین ہیں, اے رب کریم ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرما دے, اور اے رب کریم ہم سب کو خیر کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جن کی اولاد صحیح راستے پر نہیں ان کی اولاد کو صحیح راستے پر لگا دے, اے رب کریم طلبہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع اور حفظ کامل نصیب فرما دے, دنیا اور آخرت میں ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے, ہر شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی, اے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرما دے ہر شر سے, ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے, طاقت اور قوت سب کو عطا فرما دے, اور قوت اور طاقت سب کو عطا فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہماری اوپر حق ہے, اے رب کریم ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے, ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے, وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ.